گلهای رنگارنگ برنامه شماره 114 رنگارنگ. درد دل را دوا نمی دانم، درد دل را دوا نمی دانم، گم شدم سر ز پا نمی دانم. از می عشق تو چنان مستم که صواب از خطا نمی دانم. عرفانی و شیوا از شیخ فریدالدین عطار را چون طلیعه‌ای درخشان و غزلی از مولانا را چون گلی با رایحه‌ای دلانگیز در مطلع برنامه قرار داده ایم که ضمن آن نظمی از صاحب دلی چون منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی، سپس بیتی چند از فخرالدین ابراهیم عراقی با صدای لطیف مرضیه به سمع می‌رسد. هنرمندان ارجمند محجوبی، برزنده، فرهنگ شریف بر آن شدند که در آهنگ شور، شوری و قوقایی در دلهای درداشنا بپا کنند. ضرب از حسین. عشق تو شرابی است که سوزد دل و جان را، جز عاشق شوریده ننوشید کسان را، جز عاشق شوریده ننوشید کسان را. زین باده کسی تا نشود مست نداند احوال دل عاشق آشفته روان را. غمش خیمه زند برکند از بیخ اندیشه کونین و غم نام و نشان را. سلطان سراپرده عشقش چون نظر کرد افروخت به نور رخ خود جمله جهان را. جهان ظاهر و پنهان شد و چون جان اول نتوان دید عیان صورت جان را. در منزل حیرت مزن ای شمس دم لود پوشیده همان به که کنی سر نهان را شبی زیمه خونم برکش به سانه پی مانم سرکش به من به کس مگو مگو حدیث این سبو تا بنوشن Thank you. دو دید خون فشانم دو دید خون فشانم زغمت شب جدایی چکنم کس اینها گل خیر آشنایی در گل ستان چشمم ز چه رو همیشه باز است به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی کدام ملت هستین به کدام مذهب هستی؟ به کدام ملت هستی؟ به کدام مذهب هستی؟ که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ که تو عاشقم چرایی؟ فراق چون ننالم من دل شکسته چون ننالم که به تو حرارت جدایی که بسوختن بندم ز حرارت جدایی. به کدام ملت هستین؟ به کدام مذهب هستین؟ بکشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ ز فراق چون ننالم من دل شکسته چون نی؟ ز فراق چون ننالم من دل شکسته چون نی؟ که بسوخت بند بندم ز حرارت جدایی. Thank you. Thank you. هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.